آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، غیب دا کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ذرا دھیرے بولو مرحبا، اور دھیرے بولو مرحبا، مرحبا آقا کی آمد مرحبا، مرحبا آقا کی آمد مرحبا، ہم کو اس نعرے سے بے حد پیار ہے، ہم کو اس نعرے سے بے حد پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، امہات المؤمنین و چاریات، امہات المؤمنین و چاریات، امہات المؤمنین و چاریات، امہات المؤمنین و چاریات، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، آقا کی آمد داتا کی آمد جانا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد غیب دا کی آمد پر نور کی آمد سب مل کر بولو ذرا جھوم کے بولو ذرا دھیرے دھیرے اور دھیرے دھیرے مصطفیٰ اس روز آئے اس لیے، مصطفیٰ اس روز آئے اس لیے، عید میلاد النبی سے پیار ہے، عید میلاد النبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا، غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا، غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا، غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا، سیبھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے، سیبھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، بلبلو تم کو مبارک پھول ہو، بس گیا طیبہ کا دل میں خار ہے، کیا کروں میں دیکھ کر دنگے چمن، دشت طیبہ سے مجھے تو پیار ہے، جگمگاتا ہے مجھے رات دن جگمگاتا ہے مدینہ، رات دن سبز گنبد ممبئی انوار ہے، سبز گنبد ممبئی انوار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، سب جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، پر نور کی آمد، حاضر کی آمد، ناظر کی آمد، ذرا دھیرے دھیرے اور دھیرے بولو، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا کو اس نعرے سے بے حد پیار ہے، ہم کو اس نعرے سے بے حد پیار ہے، جو کوئی گستاخ ہے سرکار کا، جو کوئی گستاخ ہے سرکار کا، ہمیشہ کے لیے فنار ہے، وہ ہمیشہ کے لیے فنار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، غوث کے دامن میں جو بھی آ گیا، غوث کے دامن میں جو بھی آ گیا، غوث کے دامن میں جو بھی آ گیا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، دامن احمد رضا ہم کو ملا، دامن احمد رضا ہم کو ملا، دامن احمد رضا ہم کو ملا، دامن احمد رضا ہم کو ملا، ہاں یہ انعام شہ ابدار ہے، ہاں یہ انعام شہ ابدار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، پیر ہے عطار میرے بھائیو، پیر ہے عطار میرے بھائیو، پیر ہے عطار میرے بھائیو، پیر ہے عطار میرے بھائیو، ان کے صدقے میرا بیڑا پار ہے، ان کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جانا کی آمد، سونے کی آمد، غائب داں کی آمد، پر نور کی آمد، سب مل کر بولو، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، ذرا دھیرے بولو اور دھیرے دھیرے اور دھیرے دھیرے اور دھیرے دھیرے، مرحبا.